والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الفضلاء ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وتركها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, final de setembro, primeiro de salário, e eu não me engano, eu já me amo a quem mandei, a parte que me amo, o dente de um jeito só. Tabara da Bá, o meu Jesus, o que eu vou fazer? Eu amo a ti, que me manda a mim. Lente bom, eu vou fazer o meu Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu Jesus. Alhamdulillah, lo disney. Ni niar udah kesasar tuhan diuf yang lagi lembu. Li mama kososor. Inisiatif di mana kubel mungkin di perante. Mereka mahalnya ni yang kita kau. Di perante yang lain sendiri, yang mungkin kubel sahaja di perante sahaja ini. Ada usaha ni tu, peran untuk itu. Kalau boleh, boleh kami ada juga dia. Dia jalan jalan, dia pergi kota, mengisi dia mengisi. Di satu juga usaha saya tu ada dia ada satu dia usaha. Ia dia muda berapa? Tiada kami dia bilang alam fikir. Coba kalian yang ada ini di satu konsol, yang lagi di fikir. Kalau mungkin lagi, makan kita mui. Pada share usaha saya ni. Dolgi konyanda al-Mahdikiyah. Hakana al-Mahdikiyah niyeti atayini. Même bunyur suwa, suwa, suwa, suwa, suwa, suwa, suwa, suwa, le 30e, fato me l'Mahdikiyah, l'Ishaqa. Kanake mwono mwgano, me bunyur l'Ishaqa. Daire le mwakadde mwom, dapat am disponibilite mwom, Mahdikiyah. Ni, fekei yem du'a al-Sakhi, ni ufugle na, ni le jakul program 3 mwa, le to bichad 2 mwa, 4 mwa, 4 mwa, ufe kouti mwom. Mungkin, terus ansor. Dia lupa yang tinggal lupa. Yang sampai yang dia beri. Bos, beri yang kita kita cuma. Usaha saya Muhammad bawa nak aku, mahu akhlak kurasa. Sallallahu alaihi wasallam. Jika dia nak jadi, bagi, dia perlu usaha berbah, mulai dari bayar lah. Sebenarnya kita ada, macam ini, bunyi dia kor. Nampak gurur tak? Bunyi dia kor. Kita boleh lihat nak kita baca. Nak mahu baik kita kau mahu kau itu terbah. Kau masuk dari bayar usaha. Muda lagi insyaallah kita boleh muda berubah. Kau tu pasal yang usaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلج سنو تربرم. نعجينا نالسنيون أنتم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. إلنا كي الله دل خير أنتم مسلم. جناو لولم بقي. ngi len di ziyara di len balax di len balax di ñaan bur yalla jalla jalaluhu yalon yalla bo lay jëgël amin ngi ñaan comme nim ko waxe legi sunu serign alna yalla subhanahu wa ta'ala yesal yermandem ci ko amin mbokk yi ngi newon nañu def waxtaan bi ci akhlaqur rasul sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni yonnata alayhi salatu wasalam musiba bi mbokk bi doon waxtaane legi te mu dal julit ñi moy hatta lan lam yastafid ba'du almuslimin min hayati an-nabi aw min akhlaqihi sallallahu alayhi wasallam aw hatta al-an ba'du al-muslimin lam ya'rifu an-nabi sunu musiba bi gëna reuy bi ñu dal moy lenn ci ay julit batay jëri ñoo wuñu yonent bi ñi xamuñu ko danguñu dundam biographem siram ñi mom liñ xam ci mom moy yuqalu len ci ra jangi ñew way rek di yu waxe rek ngi ne makka la juddo medina la faato abdullahi moy bayam amina la yaay moy yaayam lolu ñi jangal wa jardin ba legi ci lolu lañ yoon xol leen yonnata alayhi salatu wassalam fan la tambale ak julit bi nga juddo ñu annoncé ko sa way jur bu fekke ku deg diine la mu dem maternité fa nga nek bimu la fa fekke ne doñet lire bi ci ay loxom lu mu jëk def ha dafa note note turu kan mo ci nek yalla turu yonent bi mo ci nek kon yomi dib julit kagn nga commencé deg turu yonent bi bi nga gane aduna ci minute di ñëk yi lan duggal turu yonent bi ci sanop nga continuer mom ba faatu biñ la duggalé bammel ñaari malaaka yoy ñew fekk la fa luñ wax nela madha kunta taqulu ala hadha al-abd muhammad ah kon koku mbokki koku jarna xam di waye bu legi nak xamunuko xamun ci mom deureum ludul ay wetchit yu ndaw sallallahu alaihi wasallam umma al-islamiyya musiba bi reuy bi len gëna dal moy reere yonent bi bo moy musiba bi reuy bi ñu gëna dal moy reere yonent bi xamuñu ko yonent bi nit ñi nak buñu xamul julit ñi bu fekke xamuñu yonent duñ jëriñ duñ ko jëriño sahaba yi gis ngeen dañu jëriño yonent bi wala parce que dañ ko xam ñun na xamuñu ko lol motax munuñu jëriñoo yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñun luñu xam ci yonent bi rek moy jour bu mu juddu ñu jënd ay nak may deg ben way jënd na 50 nak kenn jënd na 1 million gëlem wa ñu dafa ay ciéré yuxu ba bëb sat ñepp ñibi kenn du ko jëriñu ku dem ñëwaat boko ne mu ne la ci dama lek bay bëgga dé kané di sa dama ko don sango lolu moy sunu problème xamuñu yenenta ali sallatu wasallam sallallahu alayhi wasallam te yenent borom xam xam yi dañ ko melal mom yenenta ali sallatu wasallam borom xam xam yi melal giñ ko melal moy ñu né suñ bëggee xam yonent mooy kan dañuy càmbar dundam ñu xol alquranul karim téré bi nga xamné mom la yalla subhanahu wa ta'ala joxone yenente bi lepp la dund bayiw ci ben harf motax bu yenente genné aduna ñu laaj yaay aisha sama fi ñëwër bi dafa plik fili xamna wala ci suuf ñu laaj yaay aisha ñu ne ko lan mo doon jikko yenente bi sama fi dafa wonde legi xolal mako fofu wa buñ ko laajé ñu ne ko waaw lan mo doon jikko yenente bi lan lan yaay shront kana khuluquhu alquran su ngeen bëggee xam daal yonentu mooy kan mooy jikkoom mooy alquranul karim moo tax mu ne tasmu akhlaqu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sumu wan yenent bi alayhi salatu wasalam jikkum foko nat wessu nako fofu ci kawé fa kana bi haqqi insanan bi kulli ma tahmiluhu hadhihi alkalimat yenent bi alayhi salatu wasalam ay bat yiñ koy defal ay waxtan pour ni la melone lolou def ko wessu ay bat bat yi nga xamne dafa am bepp mana laq lepp munta leral kan moy yonent alihi salatu wassalam ndax yalla moko tan préparer ko defar ko ba pare dañ ñukoy proposer dañ ñukoy indil yalla mu ne indil na len model bu ma seuk pour ngeen bax té mom bala yalla diñ ko yonné mom tam yalla daf ko défar bam bax ba kenn amul lum nan cham yalla dal di koy dogu yonni ci ñun wala mo neñu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bu ngeen bëggé model xam nga ni dafa bëgg muy topando dafa bok ci yalla nim bindé nit nit di bëgg ku muy topando ñun nak yalla indil ñu ko xamne mom lañu wara roy suñu borom bimu ko tanne ngir mu nek yenentam indi message bu mujj daf ko defar ci xel mentalité defar ko ci jikko ji defar yaram bi defar jëm ji amul lu yalla bayyi mara da ngay deg ñi ulama usira dañ lay wax yenente bi même sikim bi sax ñuy wax la ñaata bi jaaw mo ci wéxoon bayiwuñ ko dara ñu wax la yaram bi nan la meloon ñu wax la bët yi nu meloon yeen yi nu meloon njoolaay bi mu njooloon wala gàtt nu mu tolloon moom yonent bind ci ay téere am na ci benn sax boo xam ne bu tuuti la mun nga ko def sa poos annabiyuka annaka tarahu yonent comme yaa ngi koy gis moo ngi nii suñ la ko melale da nga naan moo ngi nii moom laay gis pour nit ñi xam kan mooy yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla def ko mu yonent bu mujj ba pare mu nekk xayrul bashar wa akmalahum aqlan mu nekk ku mujj ku yàlla yónni mu indi message l'islam mu gën a nekk nit ñi ki ci gën a mat xel mu gën a nekk ki gën a jub ci nit ñi wa aqwamuhum nafsan mu gën a nekk ci nit ñi ki ci gën a jub wa anwaruhum qalban mu nekk ci nit ñi ki gën a leer xol sallallahu alayhi wa sallam moom yonent boobu ginnaaw bu ko yàlla tànnee indil ñu ko mu nekk sunu model mu nekk sunu royukaay yàlla lan moo tax mu indi yonent bi def ko noonu préparé ko jox ko ay jikko ay valeur yoo xam ne joxu ko doomu aadama mooy nun ñi pour nous mën ko topando ci mbax gog mu bax pour nous mëna bax parce que mom yonent dafa am nuko yalla xollo ni ko ñi la baxal so bëgge bax xol len ulaika allazina hadallah wa bihudahum iqtadi ñi la baxal ñi kan musa kan ibrahim kan nuh so bëgge bax yow yonent yalla muhammad xolal ñi ma baxal kon gis nga même yonent yalla defar bim ko defar dako xollo ay nit ñun tamit yalla xollo nu yonent waye lañu xol ci yonent bi du la sahaba ay xolon ben arab joge na ci all ba arab joge ci kaw ga deg yonent bi joge na makka mi ngi medine mu ñew di xol kan moy yonent bi bi mu joge mbolo mi rek mu laaj ben laaj man minkum rasulullah wa ana yonent bi may deg fi kan la ci yeen ñepp sigi mune fa lam mastabantul wajh araftu anna al wajh laysa bi wajhi kazzab bima gañu ne jak amna ci ko xamne dama xol kanam gi rek na borom kanam gi de du fen kat ki la wara don wajangi ni waji kanam gi rek la xol mune wajangi ni kon yaronte ali sallatu wasalam bokku julli ci ay jikom akhlaquhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam foko nat wess nako kenn munu ko wax waxtane ni wala diko jangale wala diko bind ci ay téré wala diko def ci ay kenn munu ko da ngay wax ba pare rek dessal nga bayyi ñeneen ñew ba nuy dund ba leg chaque jour ngeen deg nit ñaangi wax ci yonent sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq motax mom yonent bi liko yalla yoni moy jikko ju rafati la waron mo tali kon yalla dako yoni pour noora bax xola bimu ñewé makka 7e siècle jaafar bimu joggé makka dem éthiopie bour najashi di len laaj ne len yeen xam ngeen amr dafa joggé won dem di jaxase ji pour najasi japp julit ni delo len makka ñu ray len wa makka ka ñu yoni won kéro mu ngi tuddu amr bi amr ñewé jaxase jaxase ba yaakar ne danañ len delo julit ni najasi dafa wo julit ni kan mo len jité ñu ne ko ki mo len jité moron jaafar mune jaafar bismillah ndeysan yow lañu déggu sa kaddu pour nga léral li waji wax xam nga lu jaafar ñëk wax kunna qauman ahla jahiliya ñun ay nit yo xamne ciado lañu won ndeysan ay ciado lañu won ñon jaalo ci nan sangara di toroxal jigen ku am doole ci ñun di nogatuku di lim yu bon yi mu ne ko hatta ibta'asana Allah ya ba yalla subhanahu wa ta'ala daadi tan kenn ci ñun daadi ko yoni ci ñun ndeysaan xol yu bon yoy bi mu ñew loolu la ñëk téré nek l'islam lan lay téré moy lu bon l'islam li muy téré moy lu bon kon lan motax legi ñu nek l'islam ba paré bon so dëgg xamuñu l'islam bi ñu mbokk bi doon wax legi legi ñu xamuñu diini bi janguñu ko motax ñu am problème bi kon doomi ndey yi yenenta alayhi salatu wassalam ni joxon yalla yoni ko moy innama buistu li utammima makarim al akhlaq mu waxar sax mom ne takhallaqu bi akhlaqillah wa qal mayyaza al imam fakhruddin al akhlaq النبوي فقال هي أربع مراتب من مراتب الإحسان سن بروم سبحانه وتعالى بمتان ينت يوني كو غير موتالي جيكو يرافدي mom yonent dafa ne ngeen jikko jikko yalla takhallaqu bi akhlaqir rahman hatta sun borom dafa yar ay melokan yo xamne yonent bim ko jange ci alquran da ko jifat ci bopam motax yonent bi dali bax normal ndax jang nañ ci alquran yalla tuddu sabr bal sax ci turu yalla yi dafa am as-sabur yent jang ba pare yalla ne ko na nga bok ci ñu muñ fasbir kama sabara ulazimina rasul yent bi jang turu yalla ash-shakir yalla ne ko i'malu ala daud motax yonent ala lettre la don dund yefi kera gu mu taxawé dina fi la guddi ba tanki di metti ndax daawul lek daana tok wer ci ndu takkeurum aysa ne ko son nga nopulul mu ne ko afala akuna abdan shakuran gis nga te pourtant munta taxaw mais aysa ne ko togal mu ne ko ndax duma nek jaamu yalla buy sante yalla mbok julit yi al imam fakhruddin neena jikko pour mu bax ci nit fokk ñu nat ko ci ñenté martaba bi ñëk moy al ihsan awwaluha at tawfiq bi ci ñëk at tawfiq lolu yonent yalla mo ci tontu wa ma tawfiqi saniha at tafwid al qur'an mo ci top wa ufawidu amri ila allah salisuha at tawakkul yalla ci tontu tawakkaltu ala allah rabiuha at taslim ku ci tont yalla lum wax aslamtu wajhi lillah ñent mbiri su ko nit boole jikom da fay bax te yaronte bi alayhi salam mom la def ndax alquran moko wax mu def ko motax mo wax len yaronte alayhi salam bimu genné aduna ab arab dafa joge ci gortu ga ñew di laaj sahaba yi ndax xam ngeen yaronte kay ne xam nañ ko kay mu ne moy kan muhammad doomu abdullah doomu amina makka la juddu nangam mu ne yow xamoo yonent bi noonu la toppee sahaaba yi ku tontu mu ne yow xamoo yonent bi ku tontu mu ne xamoo yonent bi ba gaay jeex ñu ne ko ah aïcha day fi des ara nga dem laaj ko kan mooy yonent bi moo tax bi mu demee ci aïcha laaj ko lan la ko wax kaana khuluquhu alquran léegi li tax ñu wéere yonent sànq mooy li ñu wéere alquran alquran ñaari phase la bi nek ci kayidi ak budan dox bi nek ci kayidi mo nek ni ñukoy jang bu deug bo ci bi don dox moy yonent bi bi ñu réré bi nek ci kayidi xamunu ko ci lañu ba don dox raw xamunu yonent bi alayhi salatu wassalam duggal senegal yo defal micro territoire nga wax nit ñi nan la waxal ci yonent bi ci mbokk bi lu doon wax sam dinañ la wax ci misi lo xamne xamuñu ko ci yonent bi misi lañu gëna xam wala wala ci mbeur yi wala ci ño xamne ñom lañu gëna xam ak yonent bi alayhi salatu wassalam waaw julit bu am ñeen fukkat xamoo yonent kan ñu koy xam kon yonent ba ngok ñent mbir yi at tawfiq yalla mo koy joxe su leera ci yow sa jikko bax at tafwid wa ufawidu amri ila allah ndax yonent ali sallallahu alayhi wasallam mas ngeen ka deg ñu song ko mu am kum walu chaque jour lu muy wax wa ufawidu amri ila allah lol la jangal sahaba yi sax bañ la ne inna an-nasa qad jama'u lakum fakhsahum luñu wax fazadu imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel gis nga limu jang lol la jangal sahaba yi motax kuma sax ñun kuma sax yonent bi waye kenn ci yonent bi ñi mu yoron 124000 lañ suñ ci doon jël kenn su fekkone ne dagan na wax ñu ne ki de mo ci gënon yamamaay ci jikko suñ ci doon jël kenn ñu nañ ko roy sax ñun mënuñu melni mom ci sahaba yo yonent bi yaron wala ñun mënuñ ci melni kenn te 124000 lañ Yonent bi yarul yambar, yarul tapet, yarul bandi, yarul agresif. Ñi mu yar ñep degul lañ ci sax kenn diko alu nan ko ya yalla yalla ngok borom jam ñi ngok di dof dof lu 124000 musul len de kenn defar de wax lolu Allahu akbar parce que yalla la len won xol fi da ngay am juroomi talib rek am ku dof yalla ngok di dof dof lu wala dundu ngeen wala dundu len ko yaron ta alayhi salam 124000 personnes goor ak jigen ken dof dof lu wuti wala sax est ce ngeen gi sahaba bu dof dangen ko ñu da wird ba dof mu jaar ci mbedd yi dof ñu ne wird la da doon wird bi dafa julli dof parce que lañu soxla loolu la len yalla indi loolu la len yonent jox motax ñom ñepp normal mi xolal ñun ñata dof ñu nek senegal ñi ci ay wirde lañ def ñi ay julli ñi leena nana lu ken xamul ñi ñu lekk leen ko bañu dof takule ko ak sen sago bayyi sen nday bayyi sen bayyi te pourtant xola sahaba yi mel won non de yeenté mel won non de bi sahaba ñu ne ko damay aji mu ne ko est ce que sa nday ak sa bayyi ñi ngi dund mu ne wa mu ne demal nga jaamu yalla ci ñom xolal takalul ken nday mak bayyi ndaw si bi mere dom ji febar mu ñew ci mom xamna ne ki day dé ñon dim nako ki day dé dé mu ne waw mu ne man de waxna ko mu wax la ilaha illa allah me mu ñu ko wax té su ko waxul bu dé dé dem safara lan moy sa problème ak mom ba mu ñu wax la ilaha illa allah yaay ji lay laaj mu ne yaay ji lan moy problème bu dox sa digënté ak sa dom ji ba mu ñu wax la ilaha illa allah yaay ji ne dafa jëlone jabaram tek sama kaw dibna mu ne waaw intim ne ko day dédé mu ne wa xamna day dédé kay mu ne bal ko parce que soko bawul safara lay dem mu ne na dem safara ki ki kay sama yonne ci na dem safara intim bi ne bilal mu ne ko wol gaay ñu ñew mu ne dem leen ngeen utal ma ay mat ma lak comme yalla da ko nara lak safara al-akhirah te safar aduna mo gëna sedd ma lak ko legi bala ñukoy lak safar al-akhirah rek ndaw ci tok di xol sahaba yi dem uti ay mat ñu dajale mat yi bam bari ñu taal mat mi rek ndaw ci juk taxaw ni yow yonent bi yow lo nar mu ne xana ma lak ko comme nang ko baña bal ma lak ko rek mu ne bal na ko ndeysa gis nga nit ak doom yonent bi ñew ci waji ne ko waxal la ilaha illa allah mun la ilaha illa allah daldi genn aduna allahu akbar way yonent bi ni mu sonne won ci lolu ci daawa bi rek daawa ma yonent bi amul lu mu sonul ndessa dina ñew leg ci ay jikom li yalla joxon ko muy diine yalla mu ne ko jotalil diine ci kérok ba wa makka dajalo ne ko bu fekke da nga bëgg nek sang ñu def la sang nga bay li ngay wax bu ye da nga bëgg alal ñu dajale la bu de da nga bëgg am daraja ñu jox la chaabi kaaba gi te nga bay li ñi wax la la yonent bi don la wada usams ala yamini wal qamar bu ngeen jëlon jant tek sama loxo nday jor ngeen jël wër bi tek sama loxo chamuñ pour ma bayyi mbir mi ne duma ko def ludul yalla def ci man lu ko neex wala mu daldi jotale mbir mi wala yonent vision bo mu jël ci loolu top yoon wowo la top ba kérok bu muy nekk ci sukrat mi ngi ci sukurat munul taxaw ñew jakk julli si mune abubakar muru abubakar fali salli bin nas wax len abubakar na jité mu tok mu xemmiliku ngi ñu ko ndox mu japp ba paré mune ndax nit ñi julli nañ gaay na ko yow lañuy xaar de mu xam ñent yoon ñu xumuliko yoon bu mujju bi mu ne waxon na len ngeen ne Abubakar mu jité ñu daal dikoy jappo tanki di diri ko ñi bu ko ci jakka ji sahaba yi deg tanki yonent bi mi ngi ñew dañu xar sappe yi ñu jappo ko ba ci wetu Abubakar Abubakar sentir ne indi nañ yonent bi mu bëgg deltu ginaaw yonent bi mu nta wax de mu ne ko ni an atimus salaam du musul bi gaay julle mom muy xol ci Abubakar Abubakar di xol ci mom sahaba yi di xol ci Abubakar biñu selmale julli gi ndaysan mu daali jaakar lo gaay ne len kanam gi dafa leer mu kontan mu muñ mu xamne bu fi joge li amna fu ko baye Abdullah ibn Mas'ud neena mara ayna manzaran kana a'jaba ilayna min wajhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazara ilayna ka anna wajhu waraqatu mushaf musñu gis yenen ta alayhi salam xol bu ñu xol ko waye xol mu ngi ci sukurat mais def muñ ndax xamna ne li kat bu fi joge amna ñukoy motali kon yenen yi itiler di wax rek hatta yeferi sax dañu sédel yenen di hatta yeferi mune fa'alam na nga xam yow jam hadakallah yalna la yalla jubal ان العمر عزيز وليس كما يدعي اصحاب الراي والهوى بوكي ميرم يوننت بي دو ميرم نداو دي كوم ني نين كاي فوغي ني كنا يوننت رك صلى الله عليه وسلم اسكاي واي نيول مكه واي بروم باريارو اوربا دي تياخان يوي ميرم يومبول نونو dal motax gaay dañoo dox suñu digeenti ak yonent ba xamuñu buñu nangu sax ku waxtane yonent bi même programme gamu yi ngeen di deg do fa gis ñuy wax yonent ah ay yonent yi na rek dem na fele fekk na fa nangam fekk mbir mi du lolu mu ne na nga xam dal na la yalla jubal mbir mi du lu ndaw comme niko yenn borom xel yu doyadi ak gis gis yu bon yi dedet fa su'al alladhi yatruhu nafsuhu al'an kayfiyatu takhalluq bi akhlaqin nabi wa hal yujadu madkhal min haythu zahiril amr ash-shar'i mbir mi mbokk yi dafa am ay laaj mooy nun naka la ni def ba am jikko yonent naka la ni def ba mel ne yonent bi lool mooy wax bi suñuy jàngal jikko yonent bu question rek ñu daal di jëg toog fi tey pour ne liyee dañoo bañ a fecc 31 décembre moo tax ñu téy ñu ci jàkka ji déedéet dañuy jàngal jikko yonent ndax buñ fi jógee bu fekkoon ne dañu wax téeméer ci ay jikko mbokk minimum ñu góorgóorlu ci juróom yi xoola sahaaba bi nga xam ne waa ji nga xam ne lu bon rek la doon def lu bon naan sàngara jaaloo def lu bon yonent bi recevoir ko ñu yaakaara daan ko yow bayil jalo bayil sacc bayil fen bayil nan sangara mu ne yonent bi waaw do mu dimbali ma genn ci yu bon yi ma yonent nako bayil fen man bobu rek la wax yenen yeb defal xala yonent nim don yare nit ñi ñaar ngeen deg ja rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala awsini faqala la taghdab xolal benn ci benn bu ndaw waji defaru ke defa ñoo mu nako bayil mer yow bayil mer ki ñu mu ne ko bàyyi fenn waaji toog ba heure naan sàngara jot mu xam ne fii lay jaar war a naa nii mu soobu yoon bi mu ne ah kii kat ma fi jaaree yonent bi dina ma gis te buma ne fo jëm dina ko rusa wax damay nani te suma ko waxe leneen damay fen te yonent bi tere won na ma fen mu dadi tok buna sunu problème fi ñun wal moy sunu mbir yonent dafa jël jikuy di ci tagal nit ñi ko la fen est xam ngeen ni tass aduna bi moy fen li yak aduna bi moy fen te nak neew nako ci ñun ñi ñepp genn wal gi ay fen kat lañ fen rek te yent bi neena bo ne sa dom am demal ci bitik bi gaawal nga ñew ma may la dara mu ñew jox ko yent bi neena do fen kan nga xam ngeen ne amna kenn ci ay may ku doon jangi hadith ñu ne ko demal dekk sangam ki jangale hadith fa la nek mu ñew fek ki jangale hadith yor ben leket gu amul dara dina xar bi xawma beyi la xawma nak nan ko bar ne ko ni ba xar bi ñew rek mu tek leket gi ne ko ciess ki doon jang ci dali depp jël ay kayam depart mu ne ko yow dina ko doon jang ci mu ne waw legi fo jëm jang go mu ne ko man fen kat duma jangal mu ne fuma fene mu ne da nga fen xarmi ku fen xar da nga fen ku fen xarmi di nga fen nit waji nan la fene xarbi ma nga nan xarmi bar ci leket gi ne ke leket gi amul dara kon da koy nax fen nako xol ñooñu ñu doon jël seen diine imam malik neena ma fek ay ponkal ñuy wëru ci pied jakk yoonent bi ku nek nan qala ar-rasul mu ne jëluma ci ken hadith dañu dañu fekk jamono yaronte de duñ ne diw moma netali diw moma netali dede dañ nan qala ar-rasul mune dama leena rombu ñom ñep deluma ci ñom ñu lu tax mune sama diina fu leer la koy jele ñe dañ doon deg duñu bind man dama koy jël ci ñu doon deg di bind kon mbir mi mbokk yi du lu ndaw naam bu len yaakar ne comme nit ñi julle kessala len yaakar ne comme wor kessala comme aj yu simplifier yoy ñuy def dedet mbir mi jema melni yonent bi melon na sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam fala bud li kulli muslim ay ya'lama anna li kulli amrin ta'abbudi amarana Allahu bihi al-haq la budda lahu min haqiqati fa iza kana al-ihsan khatama al-maratib ad-din mune su fekenteene bepp mbir bu nuy jël ci walu jaamu yalla ñukoy tak diko def mbir bobu ñuy jël ci walu jaamu yalla kan moko jangale diko jangale yenen di gali sallam wala dine bi yeb motax borom xam dañ lay wax ne avion ñaata laf lay am ha avion ñaata laf lay am ñaar motax dine bi ñaari laf la ñaari laf lay nawe la ilaha illa allah benen laf bi lan la muhammadur rasulullah est ce que mu nga wax la ilaha illa rek nek julit est ce que mu nga wax muhammadur rasulullah rek nek julit ñom ñaar ngay bolé moy yalla lay jaamu muhammad momay won numay jaamo yalla lolou moy la muhammad rasulullah ni ngeen di deg limi firi du lenn lulul yonent bi momay won numay jaamo yalla mo sahaba yi roy yonent bi ci lepp ci lepp ci lepp bayyi wuñu virgule amna ci kenn ko xamne dafa top yonent bi alayhi salam moko su yonent bi daan faji ajom mom moko dan teel ndox bu deme ba sori yonent bi arrêté ko bu arrêté yonent bi jël ndox mi dem faj ajom ben bis mu and ak yonent bi ba fimu wara taxawé yonent bi gis ko mu koy yeurndu ak yonent bi tok na di faj ajom mu sigi gis waji lol tay bu don kenn moko def papam fi wala def nañ ko nga def ko ben kilifa diine luñ lay def yow yonenti bu xul waji dara faja aj ba pare jël ndox mi ñew fekk waji fim taxaw mu jox ko ñu dem ñaari jëg yonenti nak wa yow ñu def fima la bayyi won fekk taxawatu wax mu ne ko dede taxaw mo fa de moy fa melni gis na la nga may yeerlu mu ne waaw tanu le gis nga mu ne wa lo ma doon yeerndo mu ne dama bëgg xool noy toge buma mbir mi dabé ma toge nonu bala yalla dima alak ndax yalla neena fal yahzaril lazina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim xolal ndek dañ doon xool yonent bi ba ni muy defé ñu defé nonu imam ali marna nan mu ne may len ma manan ñu nil ko ndox mu guux teggi guux teggi guux teggi daldi muñ ñu ne li nak mune hakaza ra'aytu abul qasim muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaf'al fa fa'altu ni la gisee yonent bi diko def ma defé ko non ibnu umar ñew na ci kaaba gi ñu ne ko yonent wëru na ci kaaba gi mune fan la day na ko xamu ñuko de way dal yonent ak mom lama hajj hajjatul wira bamu aje ak gu mujju gis nañ ko asnada zahrahu ala judranil kaaba fa baka gis nañ ko mu daldi wëru ci kaaba gi daldi joy ibnu umar ne fan la mu ne xawmu gay na xamuñu ko mu daldi simmi manto bi commencé di tek ndigli ci kaaba gi di tek di dem ba kaaba gi daj ñu ne li nak mu ne dama bëgg sama ginnaw gi laal fu ginnaw yonenté laal won kon ni lañ topé won yenen dimi est ce que ñun dinañ ko refé fi ci sunna yenen dimi sax ci jaamu nga lolu sunna la rek wala ñaatoon ngeen gis kuy julli di wacce loxo ñu ne ko yenen dimi bu doon julli day qabdu mu ne ah lolu sunna la rek ñaatoon ngeen gis sikim saway do bay sa sikim bi ah lolu sunna la rek amu ngo ko ma sun problem da koy rekkal sunna ya nga koy rekkal rek lolo baxalon yeralent bi ni bu don rek la yalla du ko def lo mo sun problem mbok yi kon bu fekke yonent alayhi salatu wassalam mom la yalla jox mbir yoyu yalla yoniko ci lepp ngeen gis yalla nim ko tagge mom yonent mu nek ku yalla ormal jangeen ci alquran ya nuh amna ci wala amuji ha amna ci alquran ya nuh amna ci alquran di ya musa ya ibrahim ha yonent bi yalla neena len ya lut wa ya muhammad amul ci alquran ndax yalla jakalo yonent bi sallawlu ko ne ko dajj ya muhammad amu ci yalla bim ne muhammad sax lan la wax muhammadur rasulullah yalla sallawlu yonent bi ndax xam ki moy kan yonent bi yalla ne len di we ya musa ya ibrahim ya nuh ñom ñep amna ci alquran waye do fekk ya muhammad loy fekk yalla di tag yonent tabarakallazi ay ngay fek subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullah ara'aita allazi yanha khola motax mom yonent baad yo yalla wax ko ne ko abd motax mu ne bu len ma jey la tatruni kama atratin nasara ibnu maryam innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluhu mbokki ay jikko yeren tibbi alayhi salatu wassalam ay jikko yeren tibbi alayhi salatu wassalam yo xamne dañu wara gor gorlu ci sunu bop pour fexé dund ko moy ñu fexé ñu laaj suñu bop kayfa naqtadi bir rasul naka lañuy royé yonnati bi alayhi salatu wassalam naka lañuy def ba jël ay jikko du nek lu ndaw mais nit ki difay jëm wal lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ku jëm ci ñun gor gorlu yalla subhanahu wa ta'ala dina ko jappalé bay fo nga jëm bo jëmul do am dara da ngay jëm gor gorlu so jeme yalla subhanahu wa ta'ala mayla ci ay jikko yenenbi bi alayhi salatu wassalam dara nga am ko ndax yenenbi bi ay jikko moy ay melokanam kon kenn ku nek mo wara jim ci lolu pour mu am ci war nañu roy yenenbi ci jikko mi bi ci ñeuk moy at-taqwa inna akramakum indallah yonent bi mo gënal ragal yalla ñep balam na ko gënal ragal yalla motax borom bi ne ko lan motax yonent bi am taqwa ndax yalla mo ne ko inna akramakum indallahi atqakum kon su bëgge nek ku gënal ragal yalla ci nit ñi fo mu jëfé ayé bi motax baatu taqwa la yonent bi jël tali koy dund mom yonent bi alayhi salatu wassalam mu ñaax ñu pour ñu wara goor goor lu ñi bok ci minal muttaqin biltizamil haqq wattiba'is sunna wa iqamati fara'idillahi wal wajibat ad-diniyya al matluba nit pour mu nek ku ragal yalla jarul jamb ben ay diko nan fexel nga top deug gi la yalla jox fexel nga roy yonnati bi alayhi salatu wassalam fexel farata yi la yalla sante nga joxe ko waru garu diine yalla teggu sa kaw soko defé nga nek ragal yalla yomuna de pour nga nek ragal yalla loy def nangul deug jeelal deug tay bok na ci liñu alak moy ñaaka jeel deug di tiaxan te julit bu dundul deug rek ma nga sankuna fama za ba'da al haqq illa al dalal so dugul ci deug rek sanku nga ben way dafa laaj ben laaj munema tax niñu gamu tax yeen ngeen du ngeen gamu muniko man dama lay delo laaj bi ma laaj la ndax yenente bi musna gamu laaj bo ma ngeen koy laaj yeen ñi tok fi yeb su ngeen paré ku ko xam rek na la jox sama portable bi yeen tim ñaati yon la gam bindi len question bobu ñaati yon la gam ba ndeuk la ko defé won makka wala medine makka la ko defé wala medine moy ñaarel ñettel moy ñaata nak la rayon ñaata geleem la rayon ñaata xar ñaata bey ñentel moy yan way lañ doon way juromel moy kan mo doon way way ban way kat bu ngand quoi mo doon way way cim nan borom garam bu wex ba ngok ki moy ndol makka mo ngi ni di ñew ban way kat la dum tuddu kan ci aduna bi ku gëna reey la yenen bi invité won mu ñew fekke gamum magalam gogu ñaar question la buñu paré rek première question ngeen tontu ni ngeen ñew tontu ko dégg ngeen xalaat leen ba lañuy paré kon ragal yalla moy nga jël deug nit day jël deug baña far farlo inna wajadna abana ala umma man sama papa ak sama yaay li la fek ñuy def même buñ koy def nga def ko wa dekk bi li lañ xam ni mbokk bi doon wax legi diine import xawma importé naan buñu kenn indil diine buñu xamul man diine lañ xamul julli day jël deug yalla subhanahu wa ta'ala mo wacc alquran yoni yonenti bi su fekke da nga bëgg jël deug tegal ci balance bi li la ki wax ak li la ki wax ben way dafa ñew ne la yalla mas na yoni yonent bu ñuul bu dekk senegal dekk ci wetu dekh dekh la wax de genn ak ngeen ko yob yeen xam dekh la wax yow nga ne ko dedet lolou munul nek yeen ñaar ngeen xëccio ah kay way koku bimu ñëw fi dafa pousse dekh gi dekk nga ne ko dedet ngeen xëccio pour yeen ñaar ñu xam kan mo nekk ci deug fu ngeen dem ñu dem ci alquran aya bi ne len ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah gis nga wa khataman nabiyyin yalla xamal ne la muhammad du baye ken yonent yalla la yalla ko yoni ba pare mo tej buntu yonenti mom yonent nga ñewat ci waxam mu ne la la nabiyya ba'di amu yonent buy ñew sama ginnaw nga rombat kenen mu ne la julit su ko nexe mu am fanweri jabar nga ni ko ha mu ne waaw waaw giso diw amna 30 diw 40 diw 50 diw 60 diw ay tata la yor jabar ay tata nga ni ko ha mu ne wa nga ni ko lol mu ta rek ngir xecio yeen ñaar ñooñu pour mbir mi leer fu ngeen di dem ci sharia ñen ñew yenen timi ne ñen kon ndeke so bëgge dundu deug foy dem ñi ñew ci alquran ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top leen li leen yalla jox muy alquran so dundé deug gogu nga ñew li la yenen timi alayhi salatu wassalam jox nga top farata yi yalla wacce ci yow farata mbokki naka la nit di baye ay farata nan day dem ci ay tiaxan da ngay yemu ci senegal su ay xew xew amé ci dëkk bi ñepp faq jël ay auto ku nekk rëjëx rëjëx té gaayo duñ julli fajar jakk ha nga gis gaayo dañ dox ay kilomètre kilomètre lañ du may ziaré ji té yow jakk jaangi ni musofa dem lolay tiaxan la julli day jël dëkk sa yo baye dëgg nak do am ragal yalla da ngay alko té lol moy liñu dal ni ñak jël deug benen ci jikko yonenti bi moy az-zuhd deud aduna di doylu faz-zuhd fi dunya yamnahuna halatu tawazun wal i'tidal wa yujannibuna at-tam' wal hasad wa hakaza yu'allimuna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tibina na ngeen doylu na ngeen deud aduna lan motax goor jigen am tay ndax mën na ci am tontu bu tax xalé goor yi nek ay goor jigen fakkale bëgg alal bëgg xaaliss nga dem gis ben way bo xamne goor jigen la chaque jour mou lay recevoir di la bokal 50000 jox la ngandum portable bo xamne koñ bi kenn amuko fi nga dem nekki goor jigen la motax nit ñi nek ay mbeur bu galal fi boy xol nit ñi lu bon li ñi nek yeb li tax ñu nek ko lan la ñaka doylu li leen yalla may ñaka gem li leen yalla jox ku nek ne da ngay nek milliardaire damay am alal wala même tukki bi ngeen di gis gaay duggu ci gaay lu ko waral ndax dañuy jang seen diine gaay waral nañu pourtant duggu ci gaay dem égypte de wala dem arabie saoudite so la len dañu jang suñu diine wacc alquran rek ay dedet kay barsa wala barsa da ngay gis sax kenn ne am alal ju bari wala bammel bu sori taw am alal bu bari rek wala bammel bu sori xolal philosophie bob julit day doylu yonent bi daf doylu won dañu daan tok wer ci ndu tak kërëm wer ndeysan xolal mu yor ay soxna yor ay njabot yor ay gan ñuy ñew guddé beccëk muy tok wër ci ndu takkërëm yeen saay mu am gan sax du am gan gi lu ko jox ba jangeen ci alquran way usiruna ala anfusihim ala kan bi qasas am gan sax amu lu ko jox mu ne waaw sama gan gi ku koy fanano ku koy yobbu way ben waye bu melni mom de momit amul dara dal na yonent makoy yobbu indi sallallahu alaihi wasallam ganu yonent bi du fande mu ñew mom waajo ci soxnam ne ko keur gi lu fi nek mu ne ko njogonal bi mu ne ko am nañ gande te ci yonent bi la baye ko nu ñuy def xolal gis nga ñoo ñi ñu baxé won mu ne ko nijaay damay fexé ba xalé yi nelaw fexel ba xalé yi nelaw buñu lek ndax buñu lekke lek bi ganu yonent bi du sour ñi fexé ba xalé yoy nelaw mu ne ko nañ ko tangal ñun ñaar buñ ko tégué ci digg kër gi di lek da ngay fay lampe bi ñun ñaar ñuy duggal suñu loxo di def te buñu tib nak buñu lek ba ganu yonent bi sour ci fajar rek waji dafa ñew fajar rek aya bi daal di wacc Allahu akbar yenent bi dané way gis na sama gan gi ni ngeen ko def way kay len deglu len yalla fay wala bu don ñun la fi nga dogu ginaar bu ne ñum la wax bu ne ñum def ci ay pombe terre ak sauce bi tomate yi ben way na assalamu alaykum gaay ñi ki dëmm la quoi affaire ki dëmm la ki xamoon na dina fi ñew fa lek rek te pourtant xala ke njogonal dara du dara mu yaatal fexé ba njabotam teud fexé ba mok jabaram lekkuñu de xol lu ngi ko wax dugalal suñu loxo rek nañ dugal suñu loxo ñun buñu lek ba ganu yonent bi sour waw Allahu akbar ñu nak ñe mënu ñu nuro jamais ya la ne wuy usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mbok yi az-zuhd fi dunya deddu aduna mim gis nga li tax jigen ni mun keur yi mun tul neex lol la xolal programme jigen ni meme ci seni xew sax tay ji dem na ñetti mariage amna ci ko xamne bima ñuwe te kat pour ma yegg ci mariage yeb buma tardé ben dama luyé taxi muy and ak man dima xaar amna ci ko xamne bima démé nenañ ma depuis 2 heures dem na ñewul dafa solo ji mané wala wama jottu xaar ko acca nan dem lolou moy lan même suñu problème ci sey yi li tax sey bi du normal moy ñaak doylu ki lay tak bu ñewé fo nga laaj ko lu mu amul fo mu def ci neeg bi lu fi amul lu fi kenn amul ci koñ bi waaw man double li armoire si bata mat la 50 xawma lan centimètre dara bu dubay xawma ñëw ñaka doylu bi sol bi simi jouru xew bi da ngay sol bi simi di sol bi simi légui sax dañuy hôtesse même nak gamu gi sax gis na ci ay hôtesse gamu gi gis na ci ay hôtesse desan ku nek hôtesse nak pour lan la lol mo ñu indi problème julit day doylu sahaba yi dañoo doylu won yenen tibi dafa doylu won fop ñu jël jikko yoyu ragal yalla doylu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yegal ñu ci sunu dundu atawazun diggu doom baña eppal baña mankel dañ yem ci digg bi gis nga xéet wi yalla daf ñu tuddé xéet wu diggu doom ummatan wasata na ngeen diggu doomu bu len eppal ci dara yep na yem mo am julit amul droit nek ko eppal mu ne yonent bi daf ñu sori lo beugé waye daf ñu sori lo iñan ay jannibuna al hasad wa tam beugé iblis lan moko alagon moy ñaar yoyu adama ñaari ñoko alak bëgge moko alak iblis lu ko alak moy iñaan yent yalla nuh biko yalla ne defaral gal gi mu defar gal gi yalla ne ko jëlal xet wu nek duggal ci gal gi mu jël duggal dafa dugg ci gal gi wara départ rek mu gis ben magget ci ben ruq mu ne kroj tok iblis nako ukhruj adam nu nako ukhruj ya abdu wallah yow nonu yalla bi gennal xamna ne iblis la poñek nako da ngay genn sama gal muneko bayama pass bayama pass way sa way bayama pass yalla ne nu bayiko mu pass muneko luy pass bi iblis nako dina la wax ñent yalla ne ko dedet na la wax ñaar moy pass bi muneko ñaar wax ma ñaar ba kesse muneko moy te ndikul beugge mom la alage adama genne ko aljanna beugge xolal nga ñew ci keur keur gi lepp nga fi lo xalat rek nga fi ñu na la defal lepp waye pantre bi de bu ko ubi lenen li fi nek yam nak mën nga ko laal mën nga fa dugg mën nga fa def lo neex mais bu lu dugg ci pantre bi yow amo lay def lu dem jël tiabe ji ubi pantre bi dugg ci bir teud ciaral ba lol mo dar adama beugge motax yalla genné len aljanna muneko benen bi muneko moy tandikul iñan mom la alagé iblis ndax dafa soxré adama dafa bon kon gis ngeen ñaari bakar yoy ñaari jikko yoy ku ñu nekk ci yow do texé ku iñan ak ku bëggé wa hakaza yuallimuna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam neena ni lañ ko yonent bi jangalé ñettel ci jikko yi atawado yonent bi dafa soufé won reyul te dem na ba asaman li wa mbokk bi doon wax sank abou bakr neena yonent bi dem na ba ci kaw wa yebul oxygène de takona masque gaz di noy oxygène ha du la nga wax de waye bi mu ñëwaaté ci kaw suuf ndax feñ na ci kanamam ne mom dem na kaw asaman ba dajé ak yalla feñ na ci kanamam ñëw na naan ñom bilal dama demone ci yalla sori len ma tuti quoi waaw ak yalla mu sori ben way dama don dem mak sama ben yaay buma dekkal mune man demal nga taggu ci sarak ko mom domam yalla dafa def mbacke mbacke la mune man dama nga taggu ci ko koku def lu bëgg sa xarit la parce que gis nga conférence bi am ci koñ bi mom moy insister pour nga def conférence bi mu ngi togg serigne mam mor mbacke rakam bu jigen day def conférence sunu koñ mom dañ ma mësa inviter ci conférence bi ben 30 secondes rek ma wax 30 secondes bëgg jog ñu ne ma togal do sax ana yaay def conférence légui mu ne ma dama nga taggu ci bok ma dem ndaysan mu jox ma numéro ma wo ko mu wax ma fi ma nekk ma dem ne ko dal sa yaay sama yaay moma yoni neena ma ñew taggu la parce que dama wara aji ndaysan waji tamit content serigne bi content dal di jël ben mbaxne may mako ma dem ñewat dal di sol mbaxne bi ben bis rek ma sol mbaxne bi amna lu ben way doon wax rek manako gina ma la bi mbaxne mbacke ri waji ne tay ray daf may ray daf may ray jël mbaxne bi man ko det sey bi gis nga waji dal ni mu bëgge keuf mbaxne bi tut mu yobu sama bop bi mana du yiri yi yenente ali sallallahu alayhi wasallam dafa am ku dé ci medine xam ngeen ko Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul yonent bi jël ko sang ko ak mantom julle ko dem ci armée li ñu gas ba mu xoot mu duggal ko yalla mu ne ko amul jëriñ ki mi ngi safara yonent bi bëgg ñaan yalla mu ne ko bo ñaané sax duma ko baal ci benen aya yalla mu ne ko walau istaghfar 70 marra lan yaghfir Allah lahum même bo ñaanon juroom ñaar fakk yoon gi duma ko bal waaw yonent la won de te yereem ngeen defena ku yere yonent munalul dara kan mo lay munal dara kon dañu wara soufi atawado man tawada lillah rafa'ahu Allah fi da ngay gis ko xamne du lekando ak nit ñi amna du jullindo ak nit ñi li doomu mam abdou bi di wax ne kan mo fi gis serigne bi dem jakk na mako wax ye ñi dekk ak serigne yi khalife general yi ku ci gis khalife general buy julli ji fajar wax len mako kan la num tuddu fum dekk ban dekk la serigne bi dul dem jakk ku serigne la yonent ali sallallahu alayhi wasallam dunduna ba genn aduna waxna len legi ci sukurat dañ ko jappo diko indi ci jakki ji ñun fi amna ñun fi duñ dem jakk da ñe jakk rek beñe mo fa nek ak bisab ak kanet ak tangal mank ak guru wala plateau beñe ak kasu kafe nessa lolé dal bu ngeen woro né ben poj poj buñu lak mi ngi fofu di ngeen ndaw dé bu len woro né ben plateau beñi xolal tak ngon samedi bu jakk ji amé tak té ñu wor né doom patron moy tak wala patron moy tak wala doom patron lañuy tak ay jéré gis ben way dafa say ya bay lo fi wut beñi beñi rek mo la fi indi beñi ay yalla indi wul fi ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin kon atawadu julit da fay soufé fatakabbur ma huwa illa almarad nafsi ri du len lu febar te lol mo dal sunu kilifa dine yi ri du nu togono nit ñi lu ay minute duñu julindok nit ñi duñu lekandok nit ñi te yonenté don def li lepp amna ci ño xamné sax dem nañ ba bu suuy nuy nit ñi gaal lañuy sol gant man gis na ci ko xamné ci gaal ak ci 16 la tok sol gant yi wex gaay ran ni rek la def ni yow kay yaay ñu dugal sa loxo foon dem mom ni rek du bouger ni rek illa illallah yonenté mustamil nun ben way ñew na bëgg xëc ci yoon ñen di nu ko eh ni man xana xamulone kenn la ci nit ñi ko xamne day lek ñaar yu ñuul tandarma ak ndox lan la ben way gis na yoonte bi di repripi ñu ko dalal man jaamu yalla dalal ah yoonte bi yem na marché ndugu yenuko ben way daw ñew bëgg jël munako bayil sama yef borom yef mo wara yenu yefam yonent bi doon foot ay dalam est ce yengene yonent bi sangondo na sax ak soxnam jangen ko ha lool mom gis ko ñemete na ko sax ndax ci tomb bi lañ ma bëggoon dooré casamance ben way bu andon ak ben xala bu jigen takku ko de di entraînement ak mom nak bañu may ko ko ndax ragal man na yem fofu ma ñew ci dëkk bu yeguma ci dara may def waxtaan beegi ci tombe bi nekk mi ngi toog ndeysaan na yaron tibé daana sangok ays ñu ne waaw mané daana ndaw sax nak ndeysaan ñom ñaar di daw mané ko tay bu ko imam bi defoon kay ne mi xul imam mi imam bi dafa alku xolal lol mo leen wone yoonte bi sunu morom billahi sunu morom te dafa ñew di ñu jangal nan la ñuy dundé xolal yoonte ni mu toll waxna leen leg dem ba asman dem ba ca yalla yoonte bi dafa dem ba nga xamne jibril mënatul dem mok jibril ñu andon jibril nako man mënatuma dem fi la yem wama minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñu amna fo yam man fi la yam yonent bi départ baye fa jibril dem ci yalla allah mu ñewat di sangondo ak soxnam mu ñewat di entraînement ak soxna ci ñom ñaar ñuy daw mu ñewat soxna ci bëgg sétane ay xalé yu doon way mu seug soxna ci war ci ko am di yërnu mu ñewat nek ci kaw minbar di khutba Hussein Hussein ak Hassan Mouradi wacc fab len yek ci kaw mu ñewat mu sujud Hussein ak Hassan yek ci kaw mu baña siggi ba sujud bi yag ba am ay sahaba yu siggi Abdullah ibn Abbas neena kérok dama xol yonent bi fi mu seug ma xol Hussein ak Hassan ñu war ci kaw mu ne len ni amal farasu farasukuma way way yena neex fas way way yena bax fas lo xamne yonent bi moy sa fas xol jikko yoy bu rafet yoy yonent bi jangale motax munuñu melni mom ci waye dañu wara jim nak famu jaar ba mel non ñu jaar fofu atawado so také grat lu muy ri moy da nga wara wacc da yalla ñu jangal afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat xolal baat yoy yef fofu xana gisu len gëlem ñuko yalla bindé yalla waxula pour nga xol gëlem gi ni mu mel karam gi ci la bok boss bi tanki mais gëlem amnay kemtani ci yalla day tok wër du nan par nga muñ wër gëlem da koy tok du nan gëlem day dox ci sahara bi souf du côté lan lay yenu ay bagage lay yenu kon gis nga te mëna tok du lek yoy la yalla bëgg jangal pour nga jël jikko yoyu xif gi muy xif ak yenu gi muy yenu xolal njol gi mu njol dem ba ci kaw te xalé bu ndaw mën nako yegg so jappé ci bum bi nako isi rek mu daldi wacc te xol ni mu kawé dama afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yalla yamu ci munew ila as-samaa'i kayfa rufi'at khol asman niko yalla yekete te wursugu ñep fa la nek wa fi as-samaa'i rizqukum bis bu nek mu ngi dotte ko ci ndox asman di soti ndox nit ñi di jeriñu te xol ni mu kawé ken mu laal asman kawé na de way xol non lañu jégé wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ndax aya bi jeexna wa ila al-ardi kayfa sutihat khol souf yalla waxna ci souf lal la allazi ja'ala lakum al-arda firasan lal bo xamne kan ci yeen tok fi ci jakka ji mo am lal bo xamne bo fote sere ba bare ci ngay kep putin bi ko am lal bobu sa bir ne moy souf allazi ja'ala lakum al-arda firasan yalla ne souf lal la so bëggee tabax kan ci yeen mo am kërëm lal bo xamne bo bëggee tabax ci ngay tibbu tabax ci jaxase ko ciment bi tabax so paré tour ci kan ci yeen mo am lal bo xamne ci lay dox yeen do dox ba ngon xol suuf niñ koy def kan mo sa dégg suuf ne sonuna ay nit ñi liñ may won na yalla daf ñu indil ay jikko ci alquran ci gëlem ci asaman ci suuf wa ila al ardi kayfa sutihat wala asaman suuf ni ko yalla lalé ñukoy def lepp ndax aya bi jeexna wa ila al-jibali kayfa nusibat yalla jangal même ci montagne yi da nga yow war nga deugër ci sa pass pass sa akida xol montagne yi dañu ne keng kenn mu leen bouger da ngay gis gaay ñew di dur ay milliards at montagne bi nafa keng nit non la wara mel kon gis nga alquran bima don wax sank su ñakku dig motax ñu réré yonent bi réré biñu réré alquran motax ñu réré yonent bi biñu réré yonent bi motax ñu alku ci suñu diine mënu ñu am diine dañ dañu jangal atawado mun alaykum bi makarimil akhlaq fa inna allaha ba'athani biha wa inna makarimal akhlaq an ya'fu ar-rajul amman zalama wa yu'ti man harama wa yasilu man qata'a wa an ya'uda man la ya'uduhu bi misli yanant ali sallallahu alaihi wasallam neena na ngeen am jikko ju rafet makarimal akhlaq na ngeen jikko wo jikko ju rafet dafa melni dañ ko laaj lan moy jikko bu rafet mune yalla ma yoni ci jikko ju rafet joju dafa mel dañ ko laaj moy lan mune kenn ci na togn ko togn na bal ko togn kan ci ñun fi moy bal ko togn lolou wess na legi sa ba sax bu la togné war ko ay pa xolal ay pa lolo fi jeex ay pa ya ken ben pa la domam toñol moko nan ko man sa bay la mu ne ko xolal yoyo fi jeex legi ay sa bay la mo fi jeex inna lillahi wa inna kon legui lu fi am ay sa yaay la yoyo fi jeex yalla nani yalla yeureum amin Dimas mbok bi muy wax sank saga yi dul jeex Dimas Oussa Aline Sallam ñu doon defal conférence ñu bass bi samedi ñaari mbok yema andal sédé lañ ci biñ bassé bass bi samedi fokk ñu fa naan fa garder ko ma joggé sama kër Guédiaway Assalamu Bari dem ba ñaari boulangerie fa naan fa di garder bass bi fi ñu teud di garder bass bi kenn mën ta nelaw ndax ay saga waye ndayam balbi ndayam dama ko te deun ndayam ma pass ko ndayam mu delo mako ndayam ma duggal ko maniko hihe waye e yeen waye kan moy saga fofu xam nga luma boy bi tont Muhammadul Busairi moy saga billahi wallahi tur bobu munema Muhammadul Busairi la ma ñew ne ko Busairi mu na man ko dimbali ñu en tant que Busairi yo war wa saga ay dem ko gis nga bi mu saga waté bu mu juk dañu dox sun digënté nit ñi yow japp japp ma kenn mën ta dék mais mas nga gis ko xamné même boy ñu yo sax wa ana pa bi ndayam ana mère bi ndayam lool moy la ana wa kër gi ndayam ah boy ndayam dem bu ma génné ndem tubey bu melni la sol dal yu melni ndé lool moy nak luñu wax rek ndem ndem ndem ndem ken xamul li lan la mais li du nit defu nit té nak légui dëkk bi lool mo fi nek ñepp mom lañuy dund war nañ ko laal suñu bop mo nako yow bi ma fi togi ba légui man nak 3 heures de temps yow baat bu genn rek ndem nga ciy tek yow li la la bang lay bay nak ba nga defat ko mu defat ko lol mo la woné nit ñi amuñu nité da sagay bala dak dé parce que il faut yo xamné il faut yenn yi mom ñu bañ ko négocier ben waxuma la dara sax mais ku mel noon xola yaq bi mu yaq parce que amna ño xamné bu ndégé yo dañu yaakaar lolou jambarté la dañu yaakaar né lolou moy jambar lolou moy goor waaw lolou moy nangam fekk pour yefu dof la fokk ñu delu ci wat ci diine fokk ñu delu ci wat ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam yonnentou bi li la jangale neena jikko yu bax moy kula togn nga bal ko yonnentou don balé wala musta balé yonnentou liñ ko def musta fay hatta sax bi gaay di bak bisu badr ki nan ma reyli yonnentou ne ah man ma jël souf de daal di ñaan sanni yalla ne ko sax du yow ndax dank suuf buñu sanni ñepp fatu nga ne lu yow wa ma ramayta iz ramayta walakin allah rama du yow sax de da nga sanni rek ma yalla ma ko jël ci ngelaw li duggal ko ci butu gaay kon nak du yow xol yalla di wax yonent bi fa bima rahmatin min allah limta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik ci yermande yalla la la gay yi wéré wallahi bo nekkon ku bon ku xat xol kon do gis kan kon jikko ya ngok soufi moy nga bal kula togn aka jafé waye nga jox kula xagn allahu akbar yonte bi fi la rawé won ñep di togn xolal kérok ba wa makka dajalo wa makka la lañ defon yone bu mu genn makka dem medine lan lañ ko defon ndax kenn mën na mako tontu fi wa mak la lañ defon yonent bi bu mu genn mak dañ ko bëggon ray xol ben ay nit bëgg la ray ba nga genn daw guddi neubutu ji nga dem ñu la top la yamuñ ci top la waye ñu neexal nit ñi ne kula indi ngay dund wala nga dé dañ la jox téméri gëlem pour bëgg la ray rek ñu wër la ba sonu gis ñu la yalla sevel nga dem baam doole ñew japp len ñom nga ñu taxaw no len di def bu len fi kenn ci ñun la sa way 12 coups la yul ne ne a zone tout ci ginnaw ndok ñi lay jaar di door ah xol len ko ci sunu president yi ku la fi tej ba nga tijje ku falu nokay def tej ma nga tej domam wala ku la fi bëgg tej ngeen dem élection nga gagné ko dang koy japp tej ko la nga tej dom wala nga tej jabar wala nga tej ben mbokam wala nga tej ay xaritam nga fayu ko wone legi man la yonti mustafa yu dafa dajale wa mak ba ñepp daj mu laaj len ben laaj ma za ta zununa anni fa'ilun bikumul yawma lan ngeen yaakar la len def ñu ne ko lan akhun karim wabnu akhin karim ay wa ya bax mu ne dem dem len bal na len izhabu fa an meme ki yoron tiabi kaaba gi imam ali ñew wañar loxo waji nangu tiabi gi yonti minako ali loy def ni mune mushrik bu way yonti minako de delo ko tiabi gi xolal ñoo ñu ba fi ma tok sen jabot ñoo yor tiabi ci ba fi ma tok te yonti minena ku ko jël ci ñom rek bandi nga togn kat nga ba fi ñoo yor tiabi kaaba gi fami bobu ku de ñu jox ko ki mat ci kër gi bu fi aj bi pass sax amna ku ci genn aduna ñu jox kenen affaire be ñom lañu jox tiabi gi ak mbalan bi ñi wure kaaba gi biñu mure kaaba gi legi bour bi moy jël mbalan mi jox len alal bu bari jël mbalan mi su amé ay xarit ñu dag ci jox len ñi barkel legi lool lañu def waw xola yonent mu ne benen bi bokku na ci jikko ju rafet bo wara am roy ko ci yonent bi ko mala ngay bal kula togn mais kula bagn kula xagn nga jox ko kula xagn la ilaha illallah bokki dañuy wax rek waye munu ñoro yonent bi de wala bok da nañ sonu de te nak lolo war ci ñun ñu sonu pour jëm gis nga li ni metté nga dekk ak nit mu lay togn nga bal ko mu romb la di joxe nga ñew jox ko yow nga ñew jox ko yent bi loolu la jangale ki la xagn nga jox ko ki la dul nuyu ji nga nuyu ji ko xolal yonent mom dara nuyu ji bay nuyu ay xalé di nuyu ji bay nuyu ji ñu dul julit ñun fi kañ lañu gëreelé kañ lañu gëjë def ziyara ziyarat dañ tambalé ndey jor kañ lañu gëjë def ziyarat yent bi dara nuyu ji di nuyu ji ba nuyu ji ku dul julit ba nuyu ji ay xalé yek sax yahoud xale bu ndaw bu febar yonent bi dem seti ko fek xale bi di sukurat mu ne ko waxal la ilaha illallah xale bi dali xol papam comme yefir la mu xol papam papa ji ne ko ati abul qasim allah akbar ati abul qasim allah xale bi ne la ilaha illallah rugi dali rot dali tabi aljanna allah akbar yonent bi sunu morom xol ku melni nak ñu am ko barata xamuñu ko wajiro na fa in kunta la tadri ne fa tilka musiba wa in kunta tadri fal musibatu a'zam bu fekke xamoo yonent bi musiba la su fekke da nga xam di dof dof lu nak fal musibatu a'zam waw lol moy liñu dal mbok yi yonent bi neena ngay jox kula xagn wa an ya'ud man la ya'ud ngay dem di nuyu ji kula dul nuyu si ko xamni bu rombe sa keur du la nuyu wala bu doyak yow jakka ji isa amon na ben papa bo xam da doon dunduli ala lettre oustaz abdou karim ngey dan dan tok ci jakka yi payi diko xass yow bi nga dikke ci koñ bi mi legi sunu domi degelatuñu yow ya takale wa koñ bi yow ya fi indi diina ju bes lu nek ñu wax ko buñu waxé xass doxul la neex ba paré buñu paré ñu ne ko waaw légui waxal yow lañu déglu mune a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim qul li ibadi yaqulu lillati hi ahsan fa inna ash-shaytana yanzighu bainahum ay bobu ci gemi ñam la ko mokalé ndax dafa wëri lu mu ko doon wax ak masalul mu'minin ak ajaban li amril mu'min yoy ci gemi ñam la ko mokalé ndax lim ko doon wax dafa bari ubbiwuma téré gis ko ci mokal ko dé da koy wax ba ma mokal ko xolal mom aya bi muy utiliser ah ndaysan yeen samay mbok ngeen setané mo bëgg jaxassé ak yeen rek ay buñ setané jaxassé way gaay ibi man nako yu duma jaxal do mer muk do mer muk yo ko imam bi di wax yu yow di jaxal nga ma do mer muk way nañ dem gamé ma su kor jabet non la julit di man julit day jéem ndeysaan wallahi amna ñu doon jëm pour yëm melni yonent bi wallahi amna fo mbokk yi ñu jëm li ñi wax ni du ay leeb du ay leppone xam nga li gëna graw moy nga nekk ci waxtaan ñi wax nga rafane li ay leeb la te wallahi bo gor gor lo mel non indi ñi ni diu munta mel nek ken munta mel ni mom fimu nek ni amna ben débat bu amone débat ben way ne suñu serigne bi ken munta mel ni mom suñu ben pa ne ko lo wax mune mané serigne bi ken munta mel ni mom la wax pa bi daali jop dem japp juli ñaar rak seulmal nit ñu wa tok ci table ñu ne ko delu watal ci wax ji mune mané ken munta mune ko man dana ko xaw hit gay yu ha waaw lolou dafa jël yu ku bax kay nga ni da ngay dem baraw lolou kay seigne bi ndam la war nek way ñuy joy di waji wax na musiba mais fan la nit ñi jox kon legi ku bon nak li mo suñu problème su fekente ne ku bax kenn mu ta dem baraw te ñu bax ñi bu len kenn raw na ñep nek seen ginaaw te ñu bon ñi ñu bëgg len raw kon lolou du diiné li moy suñu problème yenenbi alayhi salatu wassalam neena julit yi ni ñu wara mel ci bëggeenti masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mun ka masal jasadil wahid iza staka minhu udu tada'at lahu sa'irul a'dha'i bis-sihri wal huma enti ne julit yi ni ñu wara mel ci bëggeenti ci mboko ci yeureumante ci lewetante dañu wara melni ben yaram sa ali sal da ci joxe bi misal yi doy war mune gis nga nop bu xeye metti nop moy metti est ce beud day liggey est ce geewi ne len liggey est ce tank ak loxo dañ nan ñun metti wuñu ñun dañuy dema do ñu tardel a gay tank moy dox bu metté ne man de wax deug yalla tay mom dama son ma fever munuma dox di ngay deg loxo ne ko waaw kon nañ tedd bu suba beut ne waaw waaw nga deug kay man sax dootuma xolé waaw gemi ne man sax waaw deug la man sax dootuma wax may gire ba sa yo wéré rek ñom ñep ñi ñew tedd nga gis waji sangu ndeysaan neena yaram non la wara mel ni julit yi non lañ wara mel wallahi deug la waye tay julit bo fekk mbedd mi mudé ay julit ko ndulli bam dé wala julit bo fekk mo am problème ay julit ñoko tek dañu fekk garab gi mu daanu ñu la garab lo daanel mu ne sama mbokk ñu ne sa mbokk daf la mu na daanel mu ne akay ndax waji bi mu indé weñ gi bëgg daanel garab gi mu ne kuj affaire bi amul doole ben bant mo ne ko xaaral ma wacc nga jël ma yatt ma ba ma mëna dugg ci ki bi su boba leg rek gi daanu man mbokam la ñu ñep non lañ mel legi dañuy lekkanti comme ni rabu ali di lekkante comme jeen yi ni ñuy wanante ci biir ndox non lañuy lekkante ci biir kër gi ci kër gi la commencé pa bi mère bi xalé yi amul bëggeenti amul yërmënde ndaysan semaine bi dama dem ben deej sama ben magu jak rak bu jigen sama jëkkeeru rak bu jigen dafa accident ci accident bi amone autoroute tata bi ak ndega njaay dafa blessé won sax mais après mu gañu blessé won après mu gañu jouru deej ba ñu ñew tok ay pa ñu ngi taxaw ni ñenti pa ñu ngi tok dak ñu ngi jëli neew bi hôpital ñom ñu ngi tok ci kër gi xam nga fay lu ñoon wax ay man dama am dom mais sama dom bi duma dimbali dara ñi juroom ñaari pa ku nekk lool nga doon kaas kenn ki ne man dama dem sama dom fi muy liggéey boole ko wa yow legi wër bu dé muy ndir ma 30000 xawma dañ ko koy dag xawma mais mom uy benen pa bi ne sama dom man dalu 40000 lay sol dima rom xala yoy nu mu grawé yeen ngeen nekk ak seeni baye seeni baye di len dundal ba ngeen meuna tek du ngeen remplacer pa bi li ban yermande la aqaribun kal aqaribi فرب خال من الخيرات خال أقارب كالأقارب سوغلون في ديتي ولاف نك دوتول نيهاتي أقارب كالأقارب فرب خال من الخيرات خال قارب موي لان أقارب أي جيغي نيالي كالأقارب يو ملني أي جيت أي مبوك يو ملني جيت ناخ ñoy dang la lan jégué jiit ndax nit dina ko jégué faru ba khalin beur na nijaay jo xamne min al khairati khalin legi mbokk amatul njëriñ te ci kër gi la tambalé boy yi dañuy baye pa bi di togul sombi ñu jaar may ga dor ba gatt ñoo pa no no pa dama sonu ko nga da tek lek na may ga bu bir bi toj melni erkat bu pan baabi tamit bu jaaré dé wacce dé jaar dimitéri mom tamit moy jëkkar nogot ben pa néna ma barki dem jigéen ñi ñoo fi gën kenn musul gis jigéen may ga ak restaurant dibi ñom luñu am togal sen doom baana deug rarement ngay gis jigéen ci may ga mu tok may ga défal ko fofu procès xalé goor yi rek rarement ngay gis maire bu nek dibitéri naan lakal len ma ban ké sama tok fi lek badan mère yi ñu am ci kër gi lañ koy indi fay kay ñoy am dem dibiteri boy buñ amé dem may ga xalé jigéen yi buñ amé dem jëndi sandwich mère yi rek julit da fay yërem ay way juram julit da fay yërem ay way juram nit kuy liggéey bo liggéeyul sax bo fortatu la nga wara bok ak sa wa kër waxuma la nak sa ki la jur yëremoko pa bi ne pa yi de juroom ñaari pa la dama leen konté xol leen ñoom ñepp ku nekk kenn ki ne man dama dem sama doom fu muy liggéey Dakar dem dik mu ne dama ko boole la wax ak cheikh bi man dama fi nekk dama son mu ne sak weer bu deer ah xawma de ay dama jox 30,000 ba ba leg keneen kene ko dimbali ma ci man tamit mu ne ko demal ci cheikh am rek mais est ce que lolu jaaduna lolu du jikko islam lolu du jikko yeen lan la yonenti wax ci kuy dimbali ay wayjuram yonenti bi neena boodul ñaanal say wayjur sax sa wursak dang ci yexa jot boodul ñaanal say wayjur ñaata lan jang rabbi ci alquran rabbi irhamhuma tuma rabbi ali sagira ñaata lan jang wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ha fuci tagu wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma waghfir lahumā janāha zilli min ar-raḥmā al-qur'ān qul jikko yonentibe yaay ci yaay ak bay mata buñ topone diine non problème ndax diine day orienter diine day tax nga bax ben dof bu nek égypte dafa gis ben pa chaque jour gor gui bu xey rek day ubi bibliothèque bi lire defar ranger su dof bi duggé rek mu yok fukki deureum lu mo lo fukki at pa bi day ubi dof bi ñew mu yok fukki deureum dof bi dem benn bis rek dof bi mu yok rek dof bi taxaw gor gui taxaw ne ko waw lu xew mu ne ko yow da nga sonu pa bi ne ko luma sonal mu ne ko chaque jour ma fekk la fi dof bi def pa bi ne ko dama jang téré yi téré yi lay jang bibliothèque bi ah tabi nako yow da nga jang téré yi xam nga liñu nek mu ne xam la ko bu yegg tabi nako téré liñu wax mu ne ko kun jeeyit jeex na téré liñu wax mu ne ko kun jeeyit téré né nañ nga bax dari koy won ginaaw dem yoro waxul deug téré liñu wax kun jeeyit nga bax rek téré islam yëpp luñ lay jangal luñ bëgg ci yow luñ bëgg alcorane luñ bëgg hadith luñ bëgg mu ne ko téré yi nenañ kun jeeyit na nga bax da dem yoonam romb ko pa bi taxaw di xol xol juroom fukki at li ko xa dox bi wax tay mom rek la doon wut di jang pour bax ki ne nako xamna téré yi nenañ nga bax téré yi ñi jang yëpp loolu lañ wax mbokk yi lan mo tax ngeen ñew fi tofi la jeex na bu tax ngeen di julli lutax wor lutax di jema gor gor lu ci jaamu yalla lan mako waral bëgg baax kessé kessé amul lenen mbax nak dafa am yoon bo nekké fa la ci bar ba nan waw am nga yenta ya nga dégg ci bar ba ñuy way yonent bi nga gis mandikat bi yëkëti butel bi nan sallallahu alayhi wasallam di ngeen ko gis ha akassa rasul ngok da fekk mi ngi ne tan taw gogou ndeysan du bax mu ko yamal khiyamati parce que jaawul ci yoon bi wa yeen sa di nga gis nit ñi nekk fu bon difa wax lu bax du dem as-safinatu la tajri ala al-yabas gal du daw ci lu waw lolu moy sunanullah fil ard mbok yi ño ngi ko nekkon ci ñentelu jikko juromel bi moy al af war rahma al af war rahma di balé di yérémé julit day balé julit day yérémé yusina ar rasul sallallahu alaihi wasallam alaykum waaw jurom benel la kon as-sujaatu wa tadhiya as-sujaatu wa tadhiya moy njambaré ak di def sacrifice mbok yonent bi jambaré non wala jambaré wul def na sacrifice wala def ko mbolem doomu adama yi ci kaw souf yonent mo len gëna ñëmé mo len gëna def sacrifice xola makka 7e sék yonent bi dugg ci ay xunt fi kuñ newon da nga fanan ci jakk ji yow kessa garde ko sax dalan gaay bëgguñuma bëgguñuma bu la sa papa newon da nga fanan ci digg kër gi ci digg kër gi la la wax de nga dal basang bi fanan ci dik keur gi bu sangu nak ki pa bi dafa dof pa gor ne yalla dafa gis ay jinne man dina fanan ci dik keur gi xala yenen ali sallallahu alaihi wasallam allahu akbar fi gharu hira 7e sek muy dugg ci ay khunt xam ngeen yenen ali sallallahu alaihi wasallam bi muy garañan bi muy gaday mo andak abou bakkar jaan mat nako xam ngeen lol han lutax jaan ji mat abou bakkar Abou Bakar bimu duggé ci pax bi mu gis pax yi dafa jël kala gi xoti duggal fi genn wal duggal fi genn wal pax yi dess mu jël mantu bi xoti duggal fi genn wal duggal fi genn wal duggal fi genn wal duggal fi genn wal mu dess ñaari pax xamul nu muy def mu duggal fi ben tank bi duggal fi ben loxo bi yoonent bi ne ko li nak mu ne ko damay bañ am lu genn mat la lolo mat Abou Bakar ah ndeysan ñoo non lañ melam kon julit day wara def sacrifice gis nga tay ñak def sacrifice mo tax sun diine bi demul ñak def tadhiya yonent bi diine mi yeb ay ay muhamara la ko def diine bi yeb yonent bi ko sacrifice xolal ghazwatu badr julit ñi ñaata lañ won ñetti témer ak fuk ak ñet yéfer ñaata lañ won lolu sacrifice ñetti témer fuk ak ñet di xex ak junni junni yo xamne amuñu ñu ngi ay ngannaay ñu ngi fas ñu ngi lepp ñetti témer yo xamne ñenti nit lañuy wax ñoo ci war fas ah waaw ndax lolu sacrifice la wala mbokk yi yoonent bi leppam sacrifice la même bo démé ci aj nim doon ajé da ngay xamne ki da doon ligay di wax doon def sacrifice tadhiya xola woti xola yonent bi nim daan wote han xola xandak bi ko yonent bi di gas kon diine dafa laaj sacrifice yeen ay ndaw ngeen fi ñi ci ëpp ci yàkk ji amuñu 40 ans lan moo tax mënuñu def sacrifice pour suñu diine yenn saay ma wax ma dem Casamance wala ma dem ki yenn ci biir Dakar ci biir Sénégal ma génne dajeek auto Jimbo wala ma dajeek auto Marlboro Marlboro ñu utal leen ay moto da gis 17 moto Marlboro ñu solé len ay cas ay t-shirt solé len ay casquette ñu ra def ay sac de mané xolal ñi ñi ngi defal Marlboro sacrifice pour mu tass ñun suñu diiné mënu ñu ko defal sacrifice fi sax jumbo da gis gaay def jumbo jël ay nit auto bi dina fi yexi ñuy way hein ku gaay ñu jox la ñun fi est ce que dañ def lolu ñëw won fi dañuy laaj ku nekk 5000 francs dañuy organiser xam sa diiné dañuy jënd saaku ciép jënd ay gros sucre jënd ay pan jënd ay paquet warga jënd ay col jënd ñoo organiser ci koñ bi acca indi ay question islam ku turwe ñu jox la dara da ngay gis affaire bi lu dem ndax julli ñi du xamuñu sacrifice te diiné bi suñ deful sacrifice diiné bi du somp diiné bi du dem ñoñu ngeen di deg fi ñim doon wax sank tuba bi dañu def sacrifice tuba bi ñaata million lañuy imbi ci adina bi pour gouvernement yi diko jël di dawal seen diiné gis ngeen film yi ngeen di ñim doon wax sank film yi tuba bi dañuy indi 2 million daal jox directeur télé bi ne ko film baangi ni tegal ñuko heure bi nga ñukoy tegal amna ben way bu doon def ben journaliste bu doon def ci ben radio ben émission bu tuddu li rire ci dëkk bi xam ngeen ko radio baangi tuddu oxygène émission bi samedi ci goudi la doon am après minuit mais débat yu graw mo fay am day bolé ay nit débat yu doy war mais gis nga émission bob bi mu sonalé nit ñi xam nga nuko wa nuko gaay def ben way mo ñew jënd heure bi yëp sa journaliste bi ñu wax ñu ne ko heure bi amna ko jënd lepp lañ jënd ba mu jigi waji mu dul émission non la baye radio bi dem benen radio ndax émission ba lañ jënd xalal sacrifice bob waji def jënd émission bi pour deug gi na genn ci émission bob bu mu genn parce que deug bob dafa graw né nday yak té koku maire la maire ben maire deug mo jënd heure ba mo jënd émission ba journaliste bi day ñew rek yaay nako amo fi heure de xaliss baangi ni radio bi dafa soxla xaliss lool ngeen gis ci télévision yi gis ngeen lu bon li ngeen gis ni su fekkone ne julit yi ñu ngi def sacrifice bob dañ leen tégal ay film islam deug la dañ leen defal ay conférence deug la même sid yi da ngeen gis sid yi ñu leen di invité invité normal de dañuy fay ko joxone legui 100000 neena ma bëgg gisoon serigne tariya yi serigne tariya jabar kat yi bu ngeen gis leen niñu bëre ci tariya ak radio yi dañuy joxe xaaliss jox ko journaliste yi wala jox ko directeur radio bi su ko defé ñu daal lay wutal heure nga ñew jallale say tiaxan affaire bi loolu sacrifice la gis nga julit yi fekk dafa ñu sacrifice diiné bi dem at tadhiya waya wa shujaa bu and ak njambaare fo ngi ñëmé dé gis nga yi ñuy titel ni ay kassok ay nangam ay tiaxan la yent bi alayhi salam xam ngeen ne même bu dé kasso lamu daj mo upp kasso ibnu taymiyya do non wax gaay man mënu leen ma titel bu ngeen ma tejé kasso ma dugg khalwa su ngeen ma exilé ma def tour du monde bu ngeen ma rayé ma dajé sama borom mu duggal ma aljanna khay ibnu walid loolu do non gaay ataytukum bi qawmin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat ku mu na xex ak ñooñu ki ku mu na tej wala lool moy njambaare fexé ba tiaxaan yi nekk ci dëkk bi ñu gis dëgg gu nekk ci kanamam barki dem gis nga ñu japp ay journaliste kaw rak anañu ay goor jigen anañu c'est parce que amul dëgg gu fi taxaw amul dëgg gu fi rek su leen leeroon ne bu leen baye gaay na leen wëri ray leen dañ leen jaa dañ leen duñ ko def mais amul deug senegal lool motax senegal lu nek am nga fi kula jappale bam dess diine gis ngeen waji non sulli neew yi ñu japp ko mune man mom ci la bok waye duma musa wax ñima andal ba legi waxagul bu doon ay agresseur la yu ray nit dañ leen door ba ñu wax ñi ko ray xala waji kenn def ko dara parce que xam ngeen lutax parce que ay kilifa ñoko doon def lool su fekkon ben cumur rek la ah suba mu wax mais waji bu waxe dekk bi tass ñetti neew ñu sulli len te ñetti neew du ñetti neew kesse de mag bu goor la ak mag bu jigen ak xalé lol dara la ñetti neew yu bokul goor jigen xalé bokuñ a dara la mais lan motax waji ñiko def lo mom mune man ci la bok daanu na man japp ngeen ma ñu ne ko ñi nga andal lu mu ne duma len mësa wax mom am bëy ba ngeen ray ma may duma len wax veut dire ay kilifa lañ kon fokk ñu am njambarte go xamne roy ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ay jikkom sino duñ dem te lolu moy mbir mi nak bi ñi ci dess moy al wafa wal amana al wafa matal kullere al wafa so waxe nga def so digge joxe arabi nenañ iza qulta nam fi daynin fa atimahu fa inna nam daynun ala al hurri wajib so waxate waw waw bobu nga wax nang ko def naka ngay waxe waw ba bare ñu ñew nga nan ah mais c'est que dama yaakarone dede waw waw la so waxe waw defal ici nit dafa am colère tay xam ngeen niñ mel lolu joge na fi xol yaronte ali sallatu wasalam matal rendez-vous yendu no la ko ci all ci kenn kum waxalon rek mu ñew taxaw fa diko xaar waji fatte dem yonam yaronte bi taxaw fofu ñaatal la jang ci alquran yalla mu ne wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula yalla ne dañ koy laaj ëlëk yowmal qiyamati est ce ñun non lan mel bo xex sa jabar do ko def bo xex sa jëkër do ko def bo xex sa dom do ko def bo xex dëkk ndoy do ko def buñu gënné nga ni waye bu gaay ci ñu door na leen ci doj yi ba yowmal qiyam duñ ma gëseti al moy ñak diine benen moy al ibtisama wa talaqatul wajh al ibtisama wa talaqatul wajh fokk ñuy ubbi suñu gemmi ñi di muñ li xew legi ci diina ci ko gis mu melni abous même bu lay wax lolu diire julit da fay ubbi kanamam la tastahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq yent mi na bul bañ ci ngek lu baax même bo amul loj nga ubbi sa kanam julli da fay ubbi kanamam julli day leral kanamam waw yent mi non la melon leral kanamam ba nit ñi ñemek waye yent bi alayhi assalam foko gisone mi ngi muñ julli day muñ hadith wa ana tabassuma wajha akhika sadaqa so fexé ba nit rétan rek saraxé nga waye waxu ñu nga tiakar dé mana yow nga muñal sa kanam xa julit nga du yok mom ngeen muñ nga waxtaan ak mom muñ leral sa kanam lolu moy jikko islam est ce que lolu amna tay sun dekk bi yene say am imam yo xam bu len nuyu sax e fa sen kanam amna kilifa yo xam bo len nuyu sen kanam du leer sen beñ do ko mosa gis lolu du mbirum diine julit kanamam dafa wara ubbeeku dafa wara yaatu wa husnul muasara dafa wara dund nok nit ñi dund bu rafet même jigen ñi sax yalla neena bu ñuy dund ak ñom nañ dund ak ñom dund bu rafet wa ashiruhunna bil ma'ruf ni nge baatu ma'ruf limi tek ci olof ta ñek ñek moy lan lu baax yalla neena dundal la nit ñi lu baax rek la la wax lu mu meuna nek ci lu baax rek def ko bul def mug lu bon parce que yalla lu baax la la wax husnul muasara fukel moy bi sabri wal hilmi fokk ñu muñ nak gis nga li mbokk bi doon waxtaan sank ci al ghazw as saqafi wala al ghazw al fikri pour ñu jëlé ko fi fokk ñu muñ jang nañ ci alquran ci usulu salasa borom xam xam bim lay wax bok na ci ñent yim la doon denk ci suratul asr bim koy firi watawaso bil watawaso bis sabr munela as sabru ala al aza da'wa ku ci nek fo nga muñ lor yi kasso yi ci la bok sagay yi ci la bok menace de mort ci la bok lu nek ci la bok buñ jappé né dañuy nek ci diiné kenn du nu wax dara dañ nak suñ bop fokk ñu sagala fokk ñu xass la fokk ñu wax la lu bon yeen saay fokk ñu door la suñ la mune ray ñu ray la suñ la mune tejj ñu tejj la muñ tolagul fofu nak demuñ parce que mbokk yi même politiciens yi dañu def sacrifice pour jël réew mi Abdoulaye Wade bala muy jël réew mi ñaar yoon la du kasso kan mo koy wax ñaato luñ ko door ñaato luñ ko tejj ñaato yoon lañ ko tuumal waye est ce que dafa décourager nañ bay Abdoulaye Wade dañ dem ci papam Mandela bala muy changer Afrique du Sud ñaata at lañ ko tejj ha degguma ko de 27 ans mu ne ci kasso 27 ans xalé bu judd ba am 27 ans mu ne di dépasse wala ki am 27 ans day di dépasse waw xolé ki 27 ans mu ne ci kasso bu mu génné dafa décourager parce que sans générer mu wala sans jeu voilà lolou moy a sabre moy ñun ñi mënu dog won soudenté muñ pause légui yalla ñew mais malasaf kam gi du xot parce que ñi dañuy gas ñi di sul kam gi du musu xot benen bi moy dañu ga dañu yakamti dañu bëgg légui légui jëmbat dom bi dom baangi ni dañ ko jëmbat légui ñu rosa ko légui mu sax légui mag légui am dom légui ñor légui ñu wit ko légui lek ko légui munu nek ben way dafa rombu ben pa bu jëmba tandarma pa bi ne ko yow xana xamo li ngay jëmba do ci rek parce que tandarma boko jëmbaté bala muy am dom mom téméré at xam ngeen lool dafa tandarma boko jëmbaté bala muy am dom ba nga lek ci mom téméré at goor gi da neex pa bi yow li ngay jëmba di ray sa bop do ci lek munako sama baye dama jëmbalaton may jëmbatal samay dom waaw lolu moy wax ci sunuy baye dañ ñoo jëmbalaton ñuy jëmbatal sunuy dom est ce que dana jaadu sunuy baye jëmbatal ñu ñu baña jëmbatal sunuy dom gis nga bu ngeen bañé xex ci waxin bu ngeen bañé son bu ngeen bañé def sacrifice bañé def tadhiya bañé muñ xam ngeen li ngeen di joy ni lu ko gëna graw moy ñu fi lu ko gëna piré ah li gis ngeen li ki doon wax sax mbon gog nga xamne ñaata tombal lim ci mbon ñaata la won ñaara def waxtan ñaata tomb nga lim ci bon xamato ko ndax bu fi bari gis nga lool mu wax lepp bu amul lu ko compte carré su ndox mi babbe ko amul lu ko teye ni mi da di mud lepp kon il faut am lu taxaw il faut am lu taxaw lol taxaw aussi du taxaw yacc day taxaw muñ am patience deugur sabat pour jëlé lu bon li fi nek depp changement bo deg dafa am ñu taxaw pour changement bi am dafa wara leer ci yeen ni amul laqatu diine lañuy dund te dañu bëgg diine bi gouverner gaay dañ fay tass sen mbon ci wax yeen tamit jug leen mbon lañ ñor yeen ngeen yor lu bax li ngeen yor waru leen mëna rus dugg ci kër di rus di joxe sen lu bax li xolal témoy de Jéhova xam ngeen témoy de Jéhova xam ngeen xam leen amna fi sen dëkk bi wala amu fi amna fi dana ñew di dugg sen kër yi wala xol té moy réservoir buñ doon ñew guun dañuy def porte à porte su ñew ci ben quartier carte quartier bi lañuy yor carte bi ni lañ koy yoré carte bi quartier bi nangami maison la numéro sangam ba numéro sangam ba quartier bi jeex ñu té ñew numéro par numéro kër kër kër kër kër guñ genn cosé kër gi dugg nañ ci kër guñ dugg ba koñ bi jeex tak non lañuy woté ñoom ñun est ce julli di lañ def lool da lañ dugg kër ak kër kan ci ñun fi mo def lool bi dugg kër ak kër di woti ci yoonu yalla buñ ko def ñun dañuy wax rek ay jëf ji mo neew yonent bi nak waxul won mom da doon jëf boole ko wax dañ da doon jëf benn bismidin dañoo jekki jekki rek deg benn biru yi bo xamne dañ yaakaar ne asman si mo wacc xaju guti ñepp yew am na ñoo xamne ñemu wuñu wacc seen lal mais yewu nañ am ñoo xamne wacc nañ lal bi mais ñemu wuñu buntu neegi am ñoo xamne ubbi nañ buntu neegi waye seeni bop ak genn ñu ne ni am na ñoo xamne yaram yi genn na waye ñemu wuñu genn kër yi am ñoo xamne ubbi nañ buntu kër yi waye seen bop ak genn am ñoo xamne xaw nañu dajalo tuuti xawa bi xol lan la bañ ne ah affaire bi de fi le benn mbolo bu ñew ci ñooñu genn groupo ne dañuy dem ci place ba ñu dajje yonent bi joge fofu di ñibisi mu ne len dem len te di won dara dem len dem len dem na fa ba ñew dem len mom dem na ba ñewat sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam kon koku la mom lañu yalla yoni yoni mom lañu yalla xollo mom lañu ñëk wax ci suñu nopp mom lañ ñuy laaj yowmal qiyamati kuko xam téxé kuko xamul do téxé bu nit faato ba ñu indi jëm yonent bi ne la maza kunta taqulu ala hadha al abd muhammada yow doon wax ci muhammad yow lo doon wax ci muhammad fekke ku gëmon yalla la yonent bi moy netali fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah su waxe lolou ben baat lañuy dekk kaw asman muy yuxu nan sadaqa abdi lalal len ko lali aljanna ñu ñew yaatal ba mel bi madal ba sax lalal ko lali aljanna minute bu nek lek gi di ñew ak nan su fekke dañ ko laaj ne ko lo doon wax ci yonent bi xamuko mo dama ne yonent bi du kuñu wara rere ab julit wañ ko wara wuñ ko wax kan moy yonent mu yam ci li muhammad la tuddu abdullah moy papam amina moy yayam makka la juddo medina la faato juroom yi wa zar re ñokoy jang zar re ngay dem fekk daan xalé naan sunu sang muhammad abdallah moy bayam aminata moy yayam makala juddu med azar de la azar de lolou ñun ñi mukallaf yi la ñi lolou de wallahi alazim ben borom xo xam neena bo duggé bamél kén dara laaj laaju kulliya laaju doctorat kén dara laaj laaju licence kén dula laaj laaju bac kén dula laaj laaju bfm xam nga ban laaj lañ lay laaj sop man rabb ko fokay jange ma diinu ko fokay jange fokay jange tipp ci day xolal gis nga ñun ñoo fi nek di dof dof lu rek di tereri ndeke primaire lañ ñuy laaj leçon primaire yi kuy sa borom kuy sa yonent luy sa diine lan moy sa téré ñenti lan lay laaj te primaire nga koy jàngé xam nga fan nga koy jàngé 6ème légui nak yow ba nga am doctorat xamoo li bo duggé bir ba mel dañ lay mbugal motax yonent bi neena buñ la laajé may kan xamoma dañ dem dañ la door bol dé bo xamné ñeppay dégg nga yuuxu bam dess nit ak ginné lu tax nit ak ginné duñ dégg yuuxu parce que amuñu appareil yu leen di dégg lo yuuxu yi waye yonent bi tak appareil mom dégg nako té lolu pour ngeen mën ko lér lu tuti rek moy jakk yi ñu nekk amna image wala amul image ñu jang science lay waxal fi jakk ji ci biir ni jawu ji amna image wala amul image amna image suñu génné ci biti jawu ci amna image wala amul image amna lutax duñ ko gis ak suñu wër té bo duggé légui ci télé bi nga taal gis image yi image yoy nek ci jawu ci légui satellite par da koy pass télé bi ci lay won la ko portable bi légui boko taalé nga gis image image yi fan la joggé ci jawu ci mais bo xolé jawu ji ni do ko gis mais gis nga bu ngay utiliser appareil bi gis nga image yi ah nek bameli insa dañuy dem ci bameli di souli la ilaha illallah buñu gisul li fa nek ben way dafa don fo won woné mbirum bamel mu dem ñu sul ko ñu dul ko ci bamel upp ko ak 24 minutes mu ngi ci YouTube bi waji dañ ko préparer sangu mu ngi dundu de ñu sangu ko waw tak ko bam dess fi ñu indi ko ci pax bi duggal ko mur ko ben 5 gas pax bam xon ñu dul ko ci mur ko ben 5 dem 24 minutes gaay ñew genné ko waji lim doon netali ak joy yi mu joy ak reccu gi mu reccu te mu ngi dundu de ak lim wax nit ñi lolu ku ne war nako essayé ku ne war na xol lolu ku ne war na baye xel lolu billahi dañ ko genné kiko genné goku la ñëk kort di yu ak di reccu te da doon essayé rek kon dafa am yu bari yu ñuy xaar te dara taxul ñu ñuy xaaré loolu lul yonent bi kum demé na ni tay buñ fi joggé war na no xamé yonent bi dé ba dewen bu fekkon dañ fi tok nan ñu kan moy yonent bi lan ngeen xam ci mom suñ tambalé ni bala ñu yegg ni bu fekkon né 2 heures lañ tambalé bala ñu yegg ni 4 heures jot 5 heures jot ñi ñu bi am na duñ fi nek def conférence té lool mo jaar dañu wara xam yonent bi deug ba yonent bi gënal nu suñuy bay gënal nu suñuy mam gënal nu suñuy nday gënal ñu suñuy bay suñuy mbokk wallahi la yu'min ahadukum hatta ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in giñ na ci yalla yonent bi moy wadde kenn ci yeen dugum yalla kenn ci yeen dugum yalla ludul man yonent ma koy gënal ay doomam ma koy gënal ay wayjuram ma koy gënal nit ñepp wa tolul fofu gëmugo yalla annabi awla bil mu'minina min anfusihim ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llah wa rasul bu len jitu yalla bu len jitu yonent bi lool lañu yalla wax yonent bi du ku ñuy jitu ci ginaaw rek xana deggu len Umar reyna ben way bo xamne dafa ne yonent bi lim def neexuma Umar dag bob bi alquran bi mu wacce gay naan Umar da reyna julit Umar reyna julit alquran bi mu wacce kan la andal Umar dan la yalla wax fala wa rabbik kuwat fofu kuwat ci kan la wat wa rabbik ci sa borom yow Muhammad yalla dafa wat ci ki mom Muhammad lan mo ta yalla wat ci borom Muhammad ne ko fala yu'minun ni gemuñu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ludul li ñag ñag yi ñi am ñu indi ko ne la yonent man de li moy sunu problème ma ki ba pare bo atté ba pare summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt soone yow mi yaato man dama nan alhamdullilah rabbil alamin ah man ma toñ waye c'est que mais d'accorduma ci lolo tax Omar ray waji waji dafa ñew ci Omar ci Abu Bakr ci yonent bi ne ko man ak yahoud bi daño nangam yonent bi ne ko yaato waji ne d'accorduma ci dem ci Abu Bakr ne ko dama xulok yahoud bi man julli la ñu dem yonent bi faral luy problème moi Omar nek Abou Bakar nek ya togn mu dem ci Omar bimu demé ci Omar xam nga lu mu wax dem na ci yonent bi lim wax d'accorduma ci ma ñew ci Abou Bakar lim wax d'accorduma ci ma ñew ci yow Omar nek xaaruma ñew dem das jass yi bu mu ñew nubbu ko ci ginaam ñoo nek lo wax muna yonent bi da wax d'accordum Abubakar wax d'accorduma rek Umar dag baat bi baat bi naw dali fele gaay yu waxu Umar ne degulen lum wax dane yonent yalla bi lim wax d'accorduma ci man yonent yalla bi ak khalifa yalla bi luñu d'accord ken d'accordu ci dama ni lay def borom alquran wacc and ak Umar kon bu Umar ñewat won tay fi suñu baat yi lay dag ceb lay gor tu ndax ñu yonent bi lim wax d'accorduñ ci d'accorduñ ci kon fokk ñu xam yonent bi du ko ndaw mom la yalla wax ëlëk yowmal qiyam moy ñëkka dékk su nit ñi déwé mom moy ñëkka dékk nan lay déké yalla moy wo jibril nako dama ngay ni ma sama xarit bi jibril wacc fekk suuf si rasé amul sax lu jog ci kaw léppa tollo xamul fuñ sul yonent bi mu delluwaat yalla ko gëna xam yalla nako anam mu gisumako xam fu mu nek mu nako waccaat la so wacce di ko gis mu waccaat rek mu seen ñaari lampe neyo yu weex tal di tak timba mel yonent bi ñaari lampe yu weex tal di génné couleur bu melni bu bleu bu wex mu ñew ci digg ñaari lampe yoy daal di feug mu ne ko kokkan la mu ne ko man la jibril mu ne ko lu xew mu ne ko sa borom mo ne na la na la jël ci mom lañu jëk sool yéré keneen du sool yéré yawma izin la takhfa minkum khafiya dara du neub dum mok ibrahima dong ñuy sool yéré ana keneen ñom dong ñoy sol tubey ñeneen ñep neysan ya ya aïssa dañ ay yonent ñun jigen ñi sax ak goor ñi ci benn place ñen nako aïssa kérok nit amna lu muy talu dul xol awra xol aïssa su fekke ci yowmal qiyam lay xalaat bu aïssa ñewon tay aduna fek jigen ñi def dung nak dama ko yowmal qiyam jigen ñi ne dung ñaan yalla dimbali amin amin waxuma la moy ñeeka dekk waye bi jibril feug yonent bi ne teul sikki mi dafa tax suuf jibril diko faxas ndeysaan jitu mu ñew buntu aljanna feug ridwan ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma waxon bala may ubbil kenn na la ubbil ba pare yonent bi mo bax bukul ana ali ana usainu ana hasan ana fatima ana aisha ana khadija bukul ñoon de dana ya rabbi ayna ummati yalla ana sama xet ana sama xet gis ngeen fi ne da ngay deg ñu ne ñun suñu serigne mo yor ciago aljana kenn du dugg do dugg de te ngeen baye nit ñi dugg aljana du fess ji way len nit ñi dugg way da ngay deg fi farfarlo bi yey gis julit bu nan julit du ngeen dugg aljana yeen du ngeen dugg comme ni nasara ni yahud don wax qalat al yahud laysat al nasara wa qalat al nasara laysat al yahud yesa ben yahud ak ben nasaran dañu laaj ben julit lan lañ ko laaj ñu ko ndax yahud dina dugg aljana nasaran ñu ko ndax nasaran dina dugg aljana mu yeen xawma lan la de waye yeen bu ngeen duggé ñu dugg bu ngeen duggul ñun ñu dugg bu yahud duggé julli dugg bu nasaran duggé julli dugg bu nek ñu nek loolu mu nekké mu ne ko ñun gëm nañu Musa gëm nañu Isa waye ñun bu duggé yeen seen bas woru de ndax gëmu leen Muhammad julli bu wax na deug wala deug motax ci Facebook bi da ngay gis yahud bi doon saboté julli bi mu dessiné julli bi muy sujjo di julli chrétien bi ñew ruko ci kawam yahud bi ñew taxaw ci kaw kok xam nga dañ doon soufel julit bi ben way da leen ton dañ leen def ngeen musiba de ñu ne ko ban musiba mu ne waji ci souf bu yëngato ñi daanu deug leen wax ni ah dañu dessé julit bi mu sujjoot ci souf chrétien bi ñew ruko ci kawam yahud bi ñew taxaw ci kaw chrétien bi dañ doon soufel julit bi nak biñ doon def lolu ci Facebook bi di toñ ben way da len di tontu ci commentaire yi ne len def ngeen musiba yeen xara xamul len ki ci souf mo op doole bu sigge ñaar yi ci kaw daanu Allahu akbar te non lay amé waaji yusuf bu sigge nu mi def nu ñi def ñom ñaar ñi nek ci ko dañuy daanu Allahu akbar gis nga motax chaque jour islam moy deug chaque jour yalla woné ko chaque jour yalla won ñu ay mbir yo xamantene woné man yalla may deug kon mbokk yi inshallah ñu ngi teunk fofu waxtan bi li ci dess comme nu mu nekké won fé première partie ak deuxième partie li ci dess ci yeen la fekké né waxna wax ju jaaduul mang koy jéggulu sama borom di len ko jéggulu in aradtu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh